fajnie, cieszę się, że taki złoty jest. No, także no, jestem szczęśliwy, ale też trochę mi zmęczenie przyszło, także za bardzo nie pogadamy. 36-letni Żyła jest najstarszym mistrzem świata, a także pierwszym zawodnikiem od czasów Adama Małysza, który dwa razy z rzędu wygrał konkurs Mistrzostw Świata na normalnej skoczni. W swoim dorobku, uwzględniając zawody indywidualne i drużynowe, ma już 7 medali, 3 złote i 4 brązowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Oczywiście przyłączamy się do tych gratulacji dla pana Piotra. Wszystkiego najlepszego. Mgła może utrudniać jazdę kierowcom, ostrzega Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do poranku. Chodzi o województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie i zachodniopomorskie. Tam występuje mgła, która może tę jazdę o poranku utrudniać. Dzisiaj będzie pogodnie, ale czy tak jak wczoraj, trudno powiedzieć. Bez chmur jedynie na południu Polski. Miejscami słaby deszcz lub mżawka. Na wschodzie także deszcze ze śniegiem i śnieg oraz w godzinach porannych możliwa marznąca mżawka powodującego woleć. Temperatura maksymalna dzisiaj od 1 w rejonach podgórskich, 4 będzie dzisiaj na przeważającym obszarze Polski, do 7 w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6. Myślę, że też bym tak opisał ten przedmiot. Że złoty jest. Że on taki złoty, że taki piękny, okrągły, że to medal po prostu. Medal za zajęcie pierwszego miejsca. Nie tam, że na zachętę. On po prostu jest za zajęcie pierwszego miejsca. Dokładnie. To jest mistrzowski medal. Także panie Piotrze, proszę czerpać jak najwięcej radości, przyjemności z tej wygranej. Nie jakieś tam szkolne zawody, tylko mistrz świata jakby nie było. Jakiś tam, prawda? A że starszy, no już, no to kiedyś trzeba powiedzieć dość, nie? Zgadza się. Ale niech, oczywiście niech pan Piotr jeszcze skacze nam jak najdłużej. W poranku trójki witają się z państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry, razem z nami Rafał Jarząbek, który ten program przygotował. Stanisław Parzyna dzisiaj będzie odbierał od państwa telefony, a za konsolą Agnieszka Łukasiewicz. A muzycznie, panie bajla. Redaktorze, no to bajla. Bajla. De tequila, boom, boom. Eres tan sexy, eres sexy thing. Mis ojos te persiguen solo a ti, yeah. Y debe haber un caos dentro de ti para que brote así una estrella que baila. Infierno y paraíso dentro de ti. 11 no, minut po godzinie 6, ale żeśmy potańczyli już poza anteną. Proszę Państwa, czas zdjąć bluzę chyba. To klasyczne, szkoda, że Państwo tego nie widzą. To taki urok, no po prostu. Radia, bajla, ale fajnie, proszę Pana, to buja. To o poranku to tak powinno grać radio, powiem Panu. Tak dochodzę do takiego wniosku. Tym bardziej, że temperatura, no cóż, no, na razie po okolicach zera, z tego co jakby poczułem na własnej skórze. Nikt nie obiecał, że wiosna meteorologiczna to będzie od razu 15 stopni. No, ale podobno od połowy tego miesiąca ma się zrobić lepiej. Obiecują tak lepiej od początku roku, wie pan? Zawsze tak mówią, chcę pan powiedzieć. Tak, zawsze tak mówią i trzeba czekać do czerwca. A później jak przychodzi lato, to już w sierpniu pada. Tak, to i trzeba się zwijać. Dokładnie, tak. A potem dopiero jak kończymy urlopy, to się robi ładnie. No. I trzeba tak jechać kupić książki dzieciom i zeszyty, wie pan, i się kończy ten piękny czas. Powiem panu pewną ciekawostkę z Krakowa. Chciałby pan? Bo wczoraj mówiliśmy o Krakowie i dzisiaj znowu o tym Krakowie. Tamtejsza jedna z firm technologicznych, proszę pana, zwiększyła o 50% sprzedaż swoich tłumaczy mowy. No. Takich automatycznych? Ludzie sobie kupują, bo inni nie wiedzą, co do nich mówią. To wie pan, to dzisiaj to są takie czasy, że trzeba sobie tłumaczyć. To no, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby słuchaczom nie było to potrzebne. Zainstalujemy taką maszynę. Spółka otworzyła 6 sklepów zagranicznych, proszę pana, także biura w Portugalii i Niemczech z jagód. Tak jest. No to w takim razie gratulujemy, to jest sukces, a o czym dzisiaj w programie? No dzisiaj skupimy się na tych rzeczach, które podobno mają młodość już za sobą. Czyli o nas. Można dać znowu program o nas. Na szczęście drugą młodość, czyli starocie. Tak, o starociach opowiemy, będziemy poza oceanem, Amerykanie kochają starocie, ale my też lubimy pogrzebać gdzieś tam. Jak był pan dzieckiem, a to było niedawno, to chodził pan na strych szukać jakichś takich rzeczy? To jest tak zwana kategoria przyda się. A, proszę. To się zawsze zostawia, bo to się przyda. To jest moment doskonały, żeby Państwa zachęcić do telefonów. 2 2 7 3, co u Państwa się przyda, ale się nie przydało, tak, co jest, zalega. Czekamy. Myślę, że to najczęściej mamy mogą chować. O, widzisz, znowu mamy nam się pojawiły. Polskie piwnice pełne są przydasi albo przydasiów. I strychy także. 2 2 7 3, o tym dzisiaj rozmawiamy. Dzisiaj o skarbach, które znajdują się w naszych domach, ale niekoniecznie wiemy, jak z nich korzystać. 13 minut po godzinie 6. Widzę, że mamy program punkowy dzisiaj. Tak jest. Teraz Daft Punk. A później Lady Punk. Dobrze. To w takim razie pora na trójkę. Like the legend of the Phoenix, ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Nie dowiesz się, co straciłaś, mogłaś. Że na trójkę kącik punkowy. 21 minut po godzinie 6. To już za nami. Daft Punk i Lady Punk. Proszę Państwa, dzisiaj o starociach mówimy. Jak się okazuje, są takie starocie, które mogą przynieść nam dzisiaj krocie. Tak mi się zrymowało. Chodzi, proszę Państwa, o modę ostatnią na karty Pokémon. Myślę, że są tacy słuchacze, którzy zbierają albo zbierali takie karty, albo przynajmniej widzieli, jak ona nie przemija. To jest córki, albo dla mnie coś niesamowitego. Dzieci zbierają. Że właściwie, wiesz, mój syn cały czas jakby w Pokémonach. W Pokémonach? No tak, słuchaj, tak, okazuje się, że ci, którzy x lat temu te karty Pokémon zbierali, dzisiaj mogą zebrać się całkiem niezłą fortunę. Proszę Państwa, najdroższa karta, tak mi się wydaje na ten moment, bo przynajmniej taką informację znalazłem, to karta Pikachu Illustrator Card, $6 milionów za jedną kartę. Karta wydana w 1998 roku na potrzeby konkursu organizowanego przez Korokoro. Karta prezentująca Pikachu rysującego inne Pokémony stała się najdroższą kartą w historii. Ile? $6 milionów. $6 milionów. No, a kosztowała wtedy pewnie, nie wiem ile. No ileś tam, no. No na pewno zdecydowanie mniej. Pewnie zdecydowanie mniej kosztowała w 1996 gra Super Mario 64, ponieważ odbyła się jakiś czas temu aukcja. No i zyskał ten przedmiot na wartości dosyć solidnie. Ale pięknie nazwane. No o ile zyskał ten przedmiot? No nie znam ceny startowej, natomiast to $1,5 miliona. To jest ta kwota, którą egzemplarz nieotwierany, bo to było ważne dla kolekcjonera, gry Super Mario 64 osiągnął właśnie w ramach tej aukcji. Jest to dotychczas najdroższa gra, najwyżej sprzedana, o najwyższej cenie. Wcześniejszy rekord należał też do Nintendo, no bo przygody włoskiego hydraulika to świat Nintendo. Legend of Zelda to była gra, która była najdroższa, natomiast Mario przebił. Wówczas ta najdroższa gra to była $870 tysięcy, a teraz ten rekord to $1,5 miliona, no, więc drodzy Państwo, proszę przed wyrzuceniem czegokolwiek sprawdzić, bo może tam jest jakiś kartridż nieotwierany. W internecie jaka cena tego stoi. Dzisiaj o starociach mówimy i o tym, co lubimy chomikować, przechowywać i może Państwo w ostatnim czasie odkryli coś, co samych Was zaskoczyło, że przetrwało to gdzieś w szufladzie albo na strychu. W międzyczasie zaglądamy na trójkapolskieradio.pl. Tam w zakładce lista przebojów, propozycja 30 utworów i 3 nowości od Tomka Miary, który już w piątek po godzinie 19 zaprezentuje Państwu najnowsze wydanie. Lista przebojów trójki. Ostatni piątek, 47. wydanie listy przebojów trójki, czyli to, które jest już za nami, otworzyła grupa Motorhead, ich Greedy Bastards było na miejscu 30. i to był spadek o 4 pozycje. Najniżej notowaną polską piosenką tego ostatniego wydania listy przebojów trójki był Żurkowski. Zmiennicy byli na 29. miejscu. Dzisiaj zrobi moje ciało kilka głupich tatuaży. Mam 31 lat i wciąż stronię od ołtarzy. A ty? Spadek aż o 7 miejsc ostatnio zanotowała Lux Torpeda, tym razem Hydra była na miejscu 28.

zwalniają w okolicach węzła Łabiszyńska i przez most w stronę Wrocławia. Jadą w sporym spowolnieniu. Południe kraju, tu w miarę spokojnie. Zwalniamy jedynie na krajowej drodze numer 44. Chodzi o Małopolskę i dojazd do obwodnicy Krakowa do A4. Jeśli chodzi o Śląsk, no to tutaj też spokojnie. Ostrzegamy jeszcze przed śliskością i gołoledzią. Chodzi o alerty, które wydali synoptycy dla Warmii, Mazur, Podlasia, Lubelszczyzny i Mazowsza. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy pięknie za raport i do usłyszenia. A teraz czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. A nasz naród będzie prawdziwie wolny dopiero wtedy, gdy uhonorujemy wszystkich tych, którzy walczyli i umierali za ojczyznę, powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Szef rządu podkreślił, że zbiorowa niepamięć to podstawa do manipulacji. O to chodziło komunistom, o to chodziło niektórym środowiskom budującym III Rzeczpospolitą. Dlatego szczególnie chciałbym podziękować tym, którzy przez trudne lata od 1989 roku nie tylko przechowywali pamięć, ale starali się odbudować prawdę o żołnierzach wyklętych. Żołnierze wyklęci określani też mianem niezłomnych w latach 1944-63 walczyli o prawo do samostanowienia polskiego społeczeństwa, stawiając zbrojny opór sowieckiej okupacji i narzuconej przez Moskwę władzy. Andrzej Poczobut, polski dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, złożył apelację od wyroku, poinformowało Radio Swoboda. Na początku lutego sąd w Grodnie skazał Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Białoruski reżim oskarżył go o rzekome podsycanie nienawiści społecznej. Strażacy dogaszają pożar hali magazynowej przy ulicy Wopistów w Sosnowcu. W środku była makulatura. Ogień pojawił się wieczorem przed 21. Na miejscu cały czas pracuje 21 zastępów strażaków. Nie ma informacji o poszkodowanych. W pobliżu hali nie ma budynków mieszkalnych i nie było zagrożenia, że ogień może się rozprzestrzenić. Pełny serwis o 7. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Serwis zaczynamy od piłkarskiego Pucharu Polski. Tu najpierw doczekaliśmy się niespodzianki. Drugoligowy KKS Kalisz w ćwierćfinale spokojnie 3-0 wypunktował u siebie ekstraklasowy Śląsk Wrocław. Gospodarze już do przerwy prowadzili 3 bramkami i nie zamierzali na tym poprzestać, mówi trener KKS-u Bartosz Tarachulski. W przerwie powiedziałem, że to jeszcze nie koniec meczu, tak? Że gramy swoje, tak jakby był wynik bezbramkowy i staramy się strzelić kolejną bramkę. Nie broniliśmy tego wyniku, tylko graliśmy dalej otwartą piłkę. Wiadomo, że po czerwonej kartce troszkę musieliśmy zmienić taktykę, już troszkę wycofaliśmy się do niskiego pressingu, ale też wyprowadzaliśmy fajne ataki i generalnie dobrze to wyglądało. Trener Tarachulski wspomniał, że jego podopieczni grali w drugiej połowie w 10 rzeczywiście od 69 minuty. W drugim wczorajszym ćwierćfinale występujący także w drugiej lidze Motor Lublin nie miał większych szans z liderem PKO Ekstraklasy. Przegrał przed własną publicznością z Rakowem Częstochowa 0-3. W Anglii też kopali w krajowym pucharze. W najciekawszym spotkaniu 1/8 finału Manchester United na Old Trafford wygrał z West Hamem 3-1, ale dwa decydujące o wygranej gole wbił już w doliczonym czasie gry. Łukasz Fabiański w bramce Młotów w tych rozgrywkach nie grywa. Ma za to pewne miejsce w lidze, a tu inna drużyna z Londynu, liderująca Premier League Arsenal 4-0 rozbiła słabiutki Everton. Liverpool 2-0 wygrał z Wolves. Po piłce tenis i bardzo dobre wiadomości z Dubaju. Hubert Hurkacz do 5-1 pokonał Rosjanina Kotowa i zameldował się w ćwierćfinale imprezy ATP 500. Uwaga, w kolejnej rundzie spotka się z Nowakiem Dziokowiciem. Dubaj zamieniamy na Stambuł. Tenis na lekką atletykę. Dziś rozpoczynają się halowe mistrzostwa Europy. Eksperci stawiają na medale Adrianny Sułek w wieloboju, tu nawet na złoty, i Sofię Naui w biegu na 1500 metrów. Wiceprezes naszej federacji Sebastian Chmara liczy także na innych biegaczy. Myślę, że spore szanse ma Dominik Kopeć na dystansie sprinterskim. Biega w tym roku równo kilka biegów poniżej 6,60 na dystansie 400 metrów pań. Ania Kiełbasińska, która jest w dobrej dyspozycji. Tutaj pewnie klasą sama dla siebie będzie rekordzistka świata Femke Bol, ale drugie, trzecie miejsce to są te lokaty, które może zająć Ania Kiełbasińska. Mówił Sebastian Chmara. Zawody w Stambule, przypominamy, rozpoczynają się już dziś. Wczoraj z rozgrywkami Euroligi pożegnały się koszykarki BC Polkowice, pożegnały się z klasą. Wygrały na Węgrzech za Tomeromu KSC Seksart 94-76, notując 8 zwycięstwo w 14 spotkaniu rozgrywek. To pozwoliło mistrzyniom Polski na zajęcie 5 miejsca w grupie, nie dającego awansu do ćwierćfinału. W 1/8 finału Ligi Mistrzyń odpadły siatkarki ŁKS-u Łódź po ubiegłotygodniowej porażce u siebie z Waki w Bankiem Stambuł 0-3. Wczoraj w takim samym stosunku przegrały w Turcji, ale walczyły dzielnie w każdym z setów, przegrywając odpowiednio do 23, 26 i znów do 23. A w Słowenii w Planicy Kinga Rajda zajęła 23 miejsce w Mistrzostwach Świata w skokach na skoczni dużej. Po konkursie rozgoryczona ogłosiła zakończenie kariery zaledwie w wieku 22 lat, tak tłumacząc swoją decyzję. Jestem od 2015 roku w kadrze i po prostu już takie zmęczenie psychiczne i wypalenie i już po prostu nie chcę więcej swojego zdrowia na to wszystko tracić. To są po prostu moje teraz problemy, z którymi sobie radzę i osoby zewnątrz muszą mi pomagać, ale po prostu psychicznie się nie czuję dobrze. No i jakby to traktowanie, jak to wszystko wygląda i te obiecanki. Wypowiedź roniącej łzy Kingi Rajdy kończy serwis. Kolejny sportowy za 2 godziny, za godzinę szerzej o Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. A w czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko w górach małe, miejscami słaby deszcz lub mrzawka. Na wschodzie także deszcz ze śniegiem i śnieg oraz w godzinach porannych możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Prosimy uważać na siebie. Temperatura maksymalna od 1 stopnia Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat do 7 stopni Celsjusza maksymalnie w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Jeśli chcesz, żeby ludzie byli tacy dla ciebie, to bądź też taki dla nich. Jesteśmy ze słabszymi, bo chcemy, żeby i państwo byli ze słabszymi. Czemu spojrzałeś na mnie? Nie, tak na nas patrzę. Skoncentrowałeś się na mnie. Proszę państwa, wspaniałe fanfary teraz. Wielkie gratulacje. Brawa. KKS Kalisz. A to dołączam się do brawa. Kasjan Lipkowski, 20 minuta, Michał Borecki, 21, Mateusz Gawlik, 44. Super, no to ładnie to panowie, skroiliście, super, tak. Pięknie, super, Śląsk do przodu. Na łopatkach. Nie to, że mamy coś przeciwko Śląskowi. Absolutnie, ale lubimy niespodzianki. A jak pierniki? Twarde pierniki Toruń. No właśnie, nie mamy doniesień. Wczoraj Darka pytaliśmy, co się z piernikami dzieje. Musimy zobaczyć zaraz na stronę. Natomiast KKS Kalisz, chłopaki, KKS-iacy, Duma Kalisza, trójkolorowi, ewentualnie tak, Cebulosz. I są na dobrej drodze do tego, żeby awansować do pierwszej ligi, z tego co pamiętam, są liderami rozgrywek drugoligowych, także rzeczywiście świetna robota trenera Tarachulskiego i jego zawodników. Kochani Kaliszanie, umawiamy się tak, awansujecie do pierwszej ligi, jesteście w poranku trójki, zapraszamy całą ekipę. A ty jako historyk powinieneś wiedzieć, że Kalisz to najstarsze miasto w Polsce. Kaliska. Zdajesz sobie sprawę? Zdaję sobie. Tak, proszę pana, zdaję sobie. Poczułem się przez chwilę jak na egzaminie. Nogi mi odcięło, panie profesorze. Dziękuję. Blinding Lights, The Weekend w trójce, 23 minuty i będzie godzina 7. To jest taki przedsmak tego, co za moment, The Weeknd. Ale The Weeknd już w czwartek, tak, nie ma co czekać. Wielkie odliczanie, prawda? Zaglądamy, proszę państwa, do prasy, do internetu. Tradycyjnie robimy o poranku przegląd portali. W portalach sporo ciekawych rzeczy się znajduje. Tak, ja powiem, no. że mi ujął temat, zapraszamy do Trójki akurat na naszej trójkowej stronie, czyli opisać świat zapachami, czyli to była wizyta w aromatorium w Wińskach. Dokładnie 6 tysięcy zapachów zebrano w jednym miejscu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych w podpoznańskich Owińskach. Niewidoma młodzież będzie tworzyć dzięki nim mapy zapachowe pomagające w orientacji przestrzennej. No i tutaj proszę sobie wyobrazić jakby skalę tych i przekrój tych aromatów, ponieważ nie tylko kwiaty, warzywa, ale też zapach dworca. Spali. Przepraszam, co? Dworca? Bursztynu. I różnego rodzaju zapachy pojawiły się właśnie w tym zbiorze. No i dzięki temu będzie można w pewien sposób no jakby poukładać. Ale jak zebrano zapach dworca? Proszę pana, niech pan to jest ciekawe, prawda? Zapach dworca. To może dowiedzmy się, zróbmy o tym program. Tradycyjnie. Natomiast faktycznie na naszej trójkowej stronie nieco więcej można się o tej inicjatywie, o tym aromatorium właściwie dowiedzieć. Piękna sprawa. Takie podobne aromatorium, proszę pana, jest w Puli. To jest takie miasteczko w Istrii. Jedno z trzech chyba największych miast tego regionu. No, taka ciekawostka. Wrzucam. A ja z kolei trochę z innej beczki. Amerykański wywiad nie łączy syndromu hawańskiego z wrogą działalnością. Proszę pana, amerykańskie służby wywiadowcze poinformowały, że tak zwany syndrom hawański to nie działania wrogich krajów. Ogłoszono to wczoraj. Oceniono, że jest mało prawdopodobne, aby niewyjaśniona choroba była wynikiem ukierunkowanej kampanii przeciw Stanom Zjednoczonym. Syndrom hawański. Ja słyszałem kiedyś o chorobie filipińskiej i wie pan, i to też była choroba. To nie żaden nic syndrom. Nic innego. To była po prostu choroba. No. To prawda. Ja dzisiaj cały czas w tych zmysłach, proszę pana, bo tak, był zmysł węchu, to teraz zmysł słuchu. Radio pięknie dotyka szkoda, naszego... że państwo tego nie słyszą. Zmysłu, słuchu, ale pewnie będzie poruszać także inne zmysły. To radio, myślę, że może nie będzie pan musiał zakładać słuchawek. Tak mówi pan dr Paweł Barczyński z EC1 z Łodzi, który był gościem radiowej jedynki. Przypominamy, wczoraj radiowa jedynka świętowała 50-lecie sygnałów dnia. Dzisiaj już mają 50 lat i jeden dzień. Dokładnie. Więc z tej okazji była rozmowa na antenie radiowej jedynki o tym, jaka będzie przyszłość radia i pan dr Paweł Barczyński jest przekonany, że radio za 50 lat będzie nadal nadawało, także nasza przyszłość jest w dobrych rękach, tak? No to jeszcze brytyjski The Sun. Król eksmituje Harry'ego i Meghan z ich brytyjskich rezydencji. Słyszał pan coś podobnego? Tak, coś podobnego. No tak, polecił swojemu młodszemu synowi Harry'emu jego amerykańskiej żonie Meghan opuszczenie ich brytyjskiej rezydencji. Ujawnił to dziennik The Sun. Nakaz emisji miał zostać wydany krótko po ukazaniu się w styczniu pamiętników Harry'ego. Co ten Harry tam opisał o tym tacie, że go wywalił z muszę domu, nie? Trzeba sięgnąć. Tak się robi pieniądze. Tak się robi marketing. Mówimy dzisiaj o starociach, więc nam może opisał jakieś stare historie w tym pamiętniku. Zaszłości. Młody człowiek. Przyda się. Przyda się. Co państwu się przydaje? 2 2 7 3 Ja mam taką duszę zbieracza. Ostatnio parę lat temu też po świętach zbieram choinki z korzeniami i tak na 5 zebranych to mi się jedna przyjmuje. Mam taką posesję iść sadzę. Jak dojdę do lasu, to będę bardzo zadowolony. Pozdrawiam Trójkę. Bardzo dziękuję. Dobra pasja. Oby się przyjęły, także tegoroczne choinki. Fajne, z korzeniami. Wie nic pan. Się nie marnuje. To zero waste. Przesadzanie stąd, tam. Super, naprawdę ja to podziwiam. Taką pasję. To jeszcze mam jedną historię. Proszę. Chciałem powiedzieć, że remontując dom po moich rodzicach nad Narwią, na strychu znalazłem 3 kołowrotki jeszcze po świętej pamięci ojcu wędkarzu i proszę sobie wyobrazić, że po oczyszczeniu trybów i doprowadzeniu do stanu takiego, jaki powinien mieć kołowrotek spinningowy do połowu ryb, one wyglądają jakby zeszły z taśmy. Miałem już kupca na te 3 kołowrotki i dawał mi za każdy po 500 zł kolekcjonera sprzętu wędkarskiego. Oczywiście nie sprzedałem, ponieważ cena staroci rośnie, jak panowie redaktorzy podkreślili. Tak, panie tak Stasiu, proszę trzymać, nie sprzedawać na razie, bo może kołowrotki jak pokemony po kilka milionów się uda sprzedać. To się pięknie łączy z utworem, który już nam się rozkręca, prawda? Kołowrotki po ojcu, gdy nie ma dzieci. Już teraz kult. Kwadrans do 7. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą, kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem, po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotce, raczej rady nie damy, wyjeżdżamy. jeśli podopiecz nigdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast z pełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wiadomo, co się dzieje. Natomiast gdy człowiek pójdzie na strych albo pójdzie do piwnicy, to może znaleźć dużo pięknych, niby nieprzydatnych, ale jednak wartościowych często, jak się okazuje, jak pokazuje historia, rzeczy. Może zaginąć nawet na kilka godzin. Niektórzy swoje starocie chowają w szufladach, na przykład urządzenia elektroniczne, inni wynoszą je na strych. Tak jak przed chwilą słuchacze sadzą też w ogrodach, jeśli chodzi o choinki, które przestały cieszyć nas już w domu podczas świąt. A gdzie swoje rzeczy wynoszą Amerykanie i właściwie do jakich rozwiązań się przywiązują, o tym Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, już teraz o poranku. Janku, dzień dobry wieczór. Dzień dobry, kłaniam się nisko z waszej perspektywy. Dobry wieczór z mojej. Na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych za 11 minut godzina pierwsza. Słuchajcie, pamiętacie czeki bankowe? To chyba lata 90. w Polsce, tak? No, możliwe, że tak. Nigdy mi nikt nie wypisał, tak szczerze przyznam. Za młodzi byliśmy na czeki. Oglądaliśmy w filmach, wiemy, o co chodzi. Tak, czeki bankowe, słuchajcie, chociaż przelewy te elektroniczne w ostatnich latach trochę się rozwinęły w Stanach Zjednoczonych, to nadal te czeki są bardzo popularnym tutaj, nawet środkiem płatniczym. Można nimi płacić w sklepach. No i czeki to też w wielu przypadkach płatność pensji. Ale to musi być stylówka, wypisać taki czek, wyrwać, ciach na blat. Co? Tak, ale albo wiesz, wydrukować w takiej specjalnej drukarce, jeszcze często i głowej nawet. W Stanach Zjednoczonych to jest do dzisiaj wszystko jak najbardziej żywe, te czeki. Pewnie młodzi nasi słuchacze nawet nie bardzo wiedzą, o co chodzi z tymi czekami, ale tutaj w Stanach Zjednoczonych nadal są one bardzo popularne i nie boję się powiedzieć, że dalej będą. Mówimy o takich rzeczach, które w Stanach Zjednoczonych są popularne, będą chyba zawsze. Pamiętacie, kilka tygodni temu rozmawialiśmy, co Amerykanie lubią jeść. No to ciężkie i tłuste te amerykańskie śniadania, na których jedzony jest bekon w jakichś strasznych ilościach. Te ziemniaki, pamiętam. Smażone właśnie ziemniaki, tak. Talarki to się nie zmienia. To no dzisiaj, do dzisiaj wspominamy. Tak. Słuchajcie, miłość do wielkich samochodów, pomimo, że no jednak ta cena benzyny, która i tak jest dużo niższa w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce, ale ta miłość do tych krążowników szos dalej pozostaje. coraz więcej elektryków, więc to jest prawda, ale taki wielki amerykański samochód pokonujący tutaj mile, nie kilometry na autostradach, na bocznych drogach, to wszystko musi być, to jest krajobraz. Janeczku, ja ci powiem, że wczoraj tak poza anteną trochę w internecie zacząłem szukać amerykańskich producentów kamperów, w związku z tym, że się tym interesuje, i jak wskoczyłem na takiego producenta i zobaczyłem, co według Amerykanów oznacza camper. Małe rodzinne motorhome. I no to po prostu to są autokary ogromne, jeżdżące domy wyposażone na full exclusive. To prawda i często warte nawet dużo więcej niż taki dom stojący o takich samych właściwościach. Pół miliona dolarów chyba, czyli około 2,5 miliona złotych. A nawet jeszcze są droższe i naprawdę wielu Amerykanów na to stać. Ale taki słuchajcie, do czego jest powiązanie? Jest potrzebny. Czeki dziwią na całym świecie, że to jeszcze funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, no ale też to dziwi też w wielu krajach. No miłość do broni jednak tutaj jest bezproblemowy dostęp do broni, a w tych Teksasie także noszenie broni przy sobie, co jest legalne i jak najbardziej normalne. Ale ta miłość do broni, ta świętość do trzeciej poprawki Konstytucji, to się w Stanach Zjednoczonych też chyba nigdy nie zmieni. Z takich rzeczy mniej może mrożących krew w żyłach, słuchajcie, poranne picie kawy, ale jaka jest różnica, co się nie zmienia? To pewnie też kojarzycie z filmów, albo jak byliście w takich amerykańskich barach, nieskończona ilość dolewek z tych spanków kawy, godzinne lunche w pracy, godzina przerwy, żeby zjeść lunch. I wiecie co, jak ja tutaj przyjechałem do Stanów, to z Europejczykami poszliśmy do pracodawcy i mówimy, my nie chcemy tego lunchu, my byśmy godzinę wcześniej skończyli pracę, będziemy bardziej efektywni. To popatrzyli na nas jak na wariatów i powiedzieli, że nie będziemy tutaj psuć systemu. Pracoholicy przyjechali. To tak jak, nie wiem, zrezygnować z drzemki w przedszkolu. No, przyjeżdżać i naród zmieniać amerykański. Dokładnie. No i słuchajcie, co się też w Stanach Zjednoczonych nie zmienia? Miłość do futbolu amerykańskiego, koszykówki i bejsbola. Piłka nożna stara się przebić, ale do tych trzech dyscyplin sportu, które wymieniłem, to jeszcze ma daleko. Jest coraz lepiej, ale ta miłość przede wszystkim właśnie do futbolu amerykańskiego, bejsbolu i koszykówki się nie zmienia. To jest taka starość, która zawsze będzie tutaj nowa, zawsze będzie kochana. Super Bowl będzie najważniejszym wydarzeniem na świecie. Futbol to futbol, a nie jakiś tam soccer. Tak jest. Janeczku, tu słuchajcie, Amerykanie się śmieją, że my kochający piłkę nożną mamy swój finał raz na 4 lata. Tam mistrzostw świata, a oni mają co roku. Dokładnie. Jan Wachlowski, prosto zza oceanu. Janeczku, no to skoro pierwsza dobiega, to czas już w kapcie. I dobrej nocy, wyśpij się dobrze. Słodkich snów, tak jest. A u nas 7 minut do godziny 7 po tej stronie oceanu. Proszę Państwa, zostało niebawem najnowsze informacje ze świata w serwisie Trójki.